प्यार हुई है नगर में, सतगुरु देव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरु देव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे, सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से अपनी कापियाँ खोलें, परिभाषा नोट करें। विवेक, वैराग्य, स्वर संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार चीज़ें उसके पास होगी तो वह गुरु के निकट जाने का, लाभ लेने का अधिकारी होगा। जैसे कॉलेज में जाना है तो हाई स्कूल का हमारे पास में प्रमाण पत्र हो, तो ऐसे ही गुरु के निकट जाना है तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षता, ये चार योग्यता होनी चाहिए। जब गुरु के निकट गए तो गुरु क्या करेगा फिर आपको, आपका पात्रता देखकर? तो वेदांत तत्व का श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्त्वम पदार्थ शोधन, जिसको महावाक्य शोधन भी कहते हैं। इस प्रकार से ज्ञान के ये आठ अंग हैं। योग दर्शन में जैसे आठ है अष्टांग योग, ऐसे ज्ञान के भी आठ अंग है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्त्वम पदार्थ शोधन। तो विवेक की परिभाषा हो चुकी है, कौन बताएगा विवेक की परिभाषा? किसी को नहीं मालूम। दो मिली हुई वस्तुओं में जड़ चेतन, दृष्टा दृश्य, आत्मा अनात्मा, शव शिव का अलग अलग ज्ञान हो जाने को विवेक कहते हैं। ख्याल आया? बोलो। नंबर दो, वैराग्य। कल बताया था इस लोक से, मृत्यु लोक के सुखों से लेकर ब्रह्मादिक लोकों के सुख की चाह न करना। इस लोक यानी मृत्यु लोक के सुखों से लेकर ब्रह्मादिक लोकों के सुख की इच्छा न करना। क्यों? सब अनित्य है। इस लोक के पदार्थ भी अनित्य हैं, स्वर्ग वैकुंठ तक भी अनित्य हैं, तो उनकी इच्छा न करने को वैराग्य कहते हैं। फिर षट संपत्ति, उनके नाम छः हैं, लिखा चुका हूँ, शम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, उप्रामता और समाधानता। ये छह चीज़ों को जोड़ करके षट संपत्ति कहा गया है। शम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, उप्रामता, समाधानता। चलो शम की परिभाषा बताओ, लिखा चुका हूँ। शम ठीक, सत्संग में बैठकर मन से संसार का चिंतन न करना। बात तो समझ में आ गई ना, कि हम यहाँ बैठे और संसार का चिंतन करेंगे तो न वहाँ का काम सिद्ध होगा, न यहाँ हमारे को सिद्धि मिलेगी। तो दम किसे कहेंगे? हाँ, इंद्रियों को उनके विषय न देना, बातें करना, मोबाइल फोन रखना, माला करना, स्वेटर बिनना, कुछ मुख में रखकर चबाना, इधर उधर देखना, इस प्रकार न हो, तो उसको कहते दम। अगर यहाँ बैठ के बातें करोगे, दाएं बाएं देखते रहोगे, मोबाइल फोन ऑन रखोगे, स्वेटर बिनते रहोगे या कुछ और खाते रहोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए इंद्रिय संयम। तो ये हो गया शम दम। और श्रद्धा कौन बोलेगा जोर से? सद्गुरु और सत्य शास्त्र दो बातें हैं, सद्गुरु भी हो और वो जो बात कहता हो सत्य शास्त्र के आधार से प्रमाण से बताता हो, तो उनमें अपने कल्याण का विश्वास रखना। सद्गुरु सत्य शास्त्र में अपने कल्याण का पूर्ण विश्वास रखने को क्या कहेंगे? श्रद्धा। अब तितिक्षा बोलो। हाँ, अपने लक्ष्य को पाने में किसी भी प्रकार की कष्ट हो, असुविधा हो, अपमान हो या कोई प्रलोभन भी हो, हम उसमें रुके नहीं, चलते चले, बढ़ते चले, इसको कहते हैं तितिक्षा। अगर तितिक्षा नहीं होगी तो हमको अपने लक्ष्य की, जो भी आपका लक्ष्य हो, पढ़ाई का हो, काम करने का हो, तो वो पूरा नहीं होगा। और उपरामता, उपरामता का मतलब है भोगों में ग्लानी, मन में लाना, भोगों में ग्लानी, भोगों में ग्लानी, आसक्ति न करके बस जीवन निर्वाह के लिए हमको खाना है, जीवन निर्वाह के लिए खाना है, और उसमें हमको सुख बुद्धि न करके ग्लानी रखना है कि ये सब रोग का कारण है, भोग रोग का कारण है। समाधानता, एकाग्रता से श्रवण करना, संशय रहित होकर एकाग्रता से श्रवण करना, इसको कहते हैं समाधानता। ये छह चीजों को जोड़कर षट संपत्ति नाम दिया गया है। और चौथा है मुमुक्षुता, वो सबको लिखा चुके हैं, क्या है? मुक्ति पाने की इच्छा को मुमुक्षता कहते हैं। ठीक, ये तो तुमको तैयारी करना है, अपनी तैयारी। अब सत्संग में जब जाओगे तो गुरु आपको क्या तैयार करेगा? और तो श्रवण, मनन, निर्ध्यासन और तत्त्वम पदार्थ शोधन। तो श्रवण की परिभाषा लिखो, वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करना, वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करना श्रवण कहलाता है। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। तो अब इसमें कुछ बातें समझने का है। पहला शब्द क्या आया? वेदों के। फिर आया है महावाक्य, फिर आया है तात्पर्य से निश्चय। तीन बातें समझना है तब श्रवण क्लियर होगा। तो पहला तो है वेदों। तो वेदों के अंदर प्रायः सभी जानते हैं चार वेद मुख्य हैं। कौन कौन से? यजुर्वेद, अथर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो ये चार वेद हैं, उपवेद भी हैं। अच्छा, तो अब इनमें महावाक्य हैं। वेदों में क्या लिखा है? महावाक्य हैं। तो महावाक्य की परिभाषा लिखो तब समझ में आएगा। जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की, जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है, जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को ही क्या कहेंगे? महावाक्य। ऐसे वाक्यों को ही महावाक्य कहते हैं। महावाक्य किसे कहेंगे बोलो भाई? जिन में जीव और ब्रह्म की एकता का, एकता का अर्थ है कि वह और मैं अलग अलग, ऐसा। तो अब महावाक्य लिखो। अब महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये है महावाक्य। अब इसके अर्थ को तुम विचारो। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, अर्थ भी लिखो, मैं ब्रह्म हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि को महावाक्य क्यों कहा? क्योंकि इसमें दोनों की एकता दर्शाई गई है ना। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये कौन सा वाक्य हुआ बोलो? क्यों महावाक्य? इसमें दोनों की एकता है। अच्छा, तो ये कहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे तो प्रमाण लिख लो। यजुर्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10, एक अध्याय चौथा ब्राह्मण दसवां मंत्र। यजुर्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10, यानी प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण और दसवां मंत्र, वहाँ ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा लिखो, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, इसका अर्थ लिख लो, यह आत्मा स्वयं ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा स्वयं ब्रह्म है, या मैं आत्मा स्वयं ब्रह्म है। इसका प्रमाण है अथर्ववेद मांड्यक उपनिषद, अथर्ववेद मांड्यक उपनिषद और दूसरा मंत्र, अथर्ववेद मांड्यक उपनिषद और दूसरा मंत्र में आपको ये महावाक्य मिलेगा, अयम आत्मा ब्रह्म। इसको कौन सा वाक्य कहेंगे बोलो? महावाक्य क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें आत्मा और ब्रह्म को एक कहा है। तीसरा लिखो, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका अर्थ लिखो, यह ज्ञान स्वरूप आत्मा, यह साक्षी ज्ञान स्वरूप आत्मा ब्रह्म है, यह साक्षी ज्ञान स्वरूप आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका प्रमाण है ऋग्वेद, ऐत्रेय उपनिषद तीसरे अध्याय का तीसरा मंत्र, यह ज्ञान स्वरूप साक्षी आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद ऐत्रेय उपनिषद 3-3। चौथा महावाक्य लिखो, तत्वमसि, तत्वमसि, तत्वमसि, इसका अर्थ लिखो, वह तू है, वह तू है, वह की जाकु तू खोजिथिलु सेटा तू निजे, वह तू है। प्रमाण लिख लो इसका, सामवेद, छांद्य उपनिषद, सामवेद, छांद्य उपनिषद और छठे अध्याय अष्टम प्रपाठक 6-8-7, छठा अध्याय अष्टम प्रपाठक और सातवां मंत्र, ये महावाक्य वेदों से बताए। अब गीता में भी महावाक्य हैं, पांडवा नाम धनंजय, जो पांडव में धनंजय है वो मैं ही हूँ, या क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि 13 अध्याय का दूसरा श्लोक, ऐसे रामायण में भी है, सोहस्मिति वृत्ति अखंडा सोहम, ये भी एक महावाक्य हैं। तो श्रवण की परिभाषा हुई क्लियर वेदों के और महावाक्यों का। तो महावाक्य में तो मुख्य बता दिए, तो सोहम भी महावाक्य है, शिवोहम भी महावाक्य, क्योंकि एकता हो रही है आत्मा सो परमात्मा, यह भी महावाक्य है। और भी आप ढूंढ सकते हैं, कैसे ढूंढेंगे, जिन वाक्यों का अर्थ जीव ब्रह्म की एकता में लग रहा है बस वो महावाक्य है। अच्छा, अब तात्पर्य से निश्चय लिखो, यह जन्म मृत्यु वाला शरीर और कर्ता भोक्ता जीव, यह जन्म मृत्यु वाला शरीर और कर्ता भोक्ता जीव मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं स्वयं ब्रह्मात्मा हूँ, बल्कि मैं स्वयं ब्रह्मात्मा हूँ। तो तात्पर्य से निश्चय हो गया, सुन लिया। अब जितने लोग बैठे हैं, चार वेद के अंदर जो ज्ञान भरा है उसका निचोड़ आपको बता दिया। क्या बता दिया, कि ये जन्म मरण वाला शरीर मैं तो ब्रह्मात्मा हूँ। ये अगर ज्ञान पक्का कर लिया तुम सब ने, तो बिना पढ़े चार वेद पढ़ डाले, बिना पढ़े भी चार वेद तुमने पढ़ डाले, चारों वेदों का जो तात्पर्य था उसको तुमने पकड़ लिया। चार वेद का यही तात्पर्य है कि यह जन्मने मरने वाला शरीर मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ब्रह्मात्मा हूँ। ये पकड़ गए तो तुमने चार वेद पढ़ डाले। और दूसरा, कोई पंडित बैठा है, चार वेद पढ़ा है, लेकिन अपने में मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ये ज्ञान बोलो नहीं हुआ, तो वो गधा है। गधा समझते ना, जिस पे बोझा लादा जाता है, चंदन रखो कि मिट्टी रखो, उसके लिए बराबर। तो ये वेदों का, उपनिषदों का, भागवत का, गीता का अहंकार खोपड़ी पे रख के चल रहा कि इतना पढ़ा हूँ, इतना जानता हूँ, षड दर्शन का आचार्य हूँ, इसको गधा समझो, कि शास्त्रों का बोझा ढो रहा है पर उसके तात्पर्य को ग्रहण। और जो यहाँ पर अपना नाम भी लिखना नहीं जानता, वर्णमाला का आ भी नहीं आता, लेकिन श्रद्धा से गुरु कृपा से मैं दृष्टा साक्षी, ये अगर बोध आ गया तो इसने चार वेद पढ़ डाले। इतना सत्य और सरल ज्ञान है। अब श्रवण के बाद आता है मनन की परिभाषा। लिखो, जीव ब्रह्म के अभेद की साधक, जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक, जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद के बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करना। जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करना मनन कहलाता है। जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करना। अब इसमें दो बातें समझने की है, अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियाँ। तो इसे अभेद की साधक युक्ति समझे, जैसे स्वर्ण और अलंकार, तो स्वर्ण अलंकारों में कोई भेद, नाम का भेद है किंतु सब एक स्वर्ण है। या जैसे मिट्टी और मिट्टी के बने हुए पदार्थ, नाम का भेद है तत्व एक है। तो ये युक्ति कौन सी युक्ति होगी, अभेद की साधक। इससे निश्चय होता है कि यहाँ भेद, जैसे अलंकार अनेक होने पर भी स्वर्ण सत्ता में भेद नहीं है। अब भेद की बाधक युक्ति लिखो, जैसे एक सूर्य का अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंब, एक सूर्य का अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंब। सूर्य कितने हैं, और 100 पानी के माठिया भरे हुए रखे हैं, तो हर माठिया में एक एक, तो क्या वो सूर्य 100 है? तो इसको कहेंगे भेद की बाधक युक्ति। इस तरह से मनन करना है, भेद देखना नहीं है और सब में एक देखना है, जिन युक्तियों के द्वारा जीव और ब्रह्म के एकता में सहयोग मिलता है उनको अभेद की साधक युक्ति कहते हैं, और जिस युक्ति के द्वारा जीव ब्रह्म के भेद भ्रांति दूर होती है उसको भेद की बाधक युक्ति कहते हैं। तो एक सूर्य अनेक प्रतिबिंब होने से भी सूर्य तो ये भेद की बाधक युक्ति, भेद को मन से हटाने के लिए एक युक्ति है। और भी ऐसे बहुत युक्ति हैं। अब निधिध्यासन लिखें, निधिध्यासन विजाति वृत्ति का तिरस्कार, विजातीय वृत्ति का तिरस्कार और सजाति वृत्ति के प्रवाह करने को निधिध्यासन कहते हैं। विजाति वृत्ति का तिरस्कार और सजाति वृत्ति के प्रवाह करने को निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये परिभाषा अभी आपको जो बताई जा रही है समझ गए तो आज ही आपका कल्याण है, आज ही, कल की जरूरत नहीं। तो परिभाषा को स्पष्ट करते हैं पहले। विजातीय वृत्ति का तिरस्कार और सजातीय वृत्ति के प्रवाह करने को निधिध्यासन कहते हैं। ये मैं 2 दिन पहले लिखा भी चुका हूँ, अब उसको विस्तार से लिखो। तो विजातीय वृत्ति की पहले तो जानो कि विजातीय वृत्ति क्या है। लिखो, अनात्माकार वृत्ति देहाकार वृत्ति को विजातीय वृत्ति कहते हैं। अनात्माकार देहाकार वृत्ति को विजातीय वृत्ति कहते हैं, जिसका हमें अस्वीकार करना है, जिसका हमें मन से अस्वीकार करना है, जिसका हमें मन से अस्वीकार करना है। तिरस्कार का मतलब है अब उसका मन से हम स्वीकार न करें। और सजाति वृत्ति का अर्थ लिखो, आत्माकार स्वरूपाकार वृत्ति को, आत्माकार स्वरूपाकार वृत्ति को सजाति वृत्ति कहते हैं। आत्माकार स्वरूपाकार वृत्ति को सजाति वृत्ति कहते हैं, जिसका हमें निरंतर चिंतन करना है, जिसका हमें निरंतर चिंतन करना। प्रवाह जैसे नदी का प्रवाह, वो धारा बहती है रुकती नहीं, ऐसे अंदर अंदर मन से जिसका हमें निरंतर चिंतन करना है मन से। ये निधिध्यासन की परिभाषा का अभी तो अर्थ लिखाया, अब लिखो विजातीय वृत्ति क्या क्या है। विजातीय वृत्ति लिखने में कृपणता मत करना। और क्या लिखना है इसमें, बचपन से अभी तक तुमने जो जो स्वीकार कर रखा है, कुछ तो मैं बताऊंगा, बाकी तुमको पता है कि तुमने और क्या क्या अपने को माना है, उसको मन से अस्वीकार करना है कि ये सब मैं ईटा सबु किच्छी मुन्नु है, ऐसा अंदर विचार करना है। इसको कहते विजाती वृत्ति का तिरस्कार। तो लिखना शुरू करो, मैं मनुष्य, मनुष्य के दो भेद लिख लो, स्त्री पुरुष, फिर उसमें अवस्था लिख लो, बालक किशोर युवा प्रौढ़ वृद्ध, कौमा बढ़ते जाओ इसी तरह, बालक किशोर युवा प्रौढ़ वृद्ध लिखते रहना। उसमें फिर लिखो सुंदर असुंदर, फिर लिखो गोरा काला, गोरा और काला, उसमें फिर लिखो ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी, फिर लिखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर उसमें लिखो सद्वा विधवा विवाहित विदुर, रोगी निरोगी अंधा लंगड़ा लूला बहरा, अंधा लंगड़ा लूला बहरा, विकलांग, फिर उसमें लिखो पिता माता पति पत्नी पुत्र पुत्री जाति नाम, लंबा छोटा दुर्बल मोटा, लंबा छोटा दुर्बल मोटा, शरीर के परिणाम है ये। प्रांतीयता लिखो उड़िया बंगाली तेलुगु बिहारी मारवाड़ी गुजराती पंजाबी सिंधी, जो जो तुमको स्मृति में आता है लिख डालो प्रांतीयता में। अब अपने अपने कुल परंपरा से जो चला आ रहा है, कुम्हार सुतार लोहार चमार हलवाई टेलर, ये लिख लो। जो जो भी तुम अपने को जानते आ रहे हो उसको अंडरलाइन कर लेना, बाकी सबको लिखते जाना। और अब आ जाइए आप अपने डिग्रियों के अंदर, डॉक्टर इंजीनियर मजिस्ट्रेट वकील प्रोफेसर मास्टर, जो जो तुम हो उसको तो पहले अंडरलाइन कर लेना, जो तुम अपनी मान्यता में आ रहे थे। तो अभी आप अपने कर्म क्षेत्र में आ गए हैं, अपनी अब ऑफिस के उपाधियां लिख लें, सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर सेक्रेटरी क्लर्क प्यून अकाउंटेंट जीएम कलेक्टर मिनिस्टर सरपंच तथा एंड में तथा, यह जन्म मृत्यु वाला शरीर मैं नहीं हूँ, तथा यह जन्म मृत्यु वाला शरीर मैं, ये तुमने अमृत पीना है, अभी तक जहर पीते आ रहे हो, यहाँ जितने बैठे हो जहर पीते पीते इतने बड़े 50 साल 60 साल 70 साल हो गए, इसको अब मन से हटाना है, इसको अंदर से अस्वीकार करना है, यह सब मैं बोलो नहीं हूँ, यह सब मेरा नहीं है, बस ये पक्का अंदर अंदर मन से करना है। पर वाणी से बोलना, वाणी से किसी को मत बोलना, मन में ही अपने आप को निश्चय करना है। अब लिखो सजाती वृत्ति प्रवाह, जिससे तुम्हारा कल्याण आज अभी यही मुक्ति। अपने असली स्वरूप को न जाना तो फिर कल्याण कैसे होगा। तो लिखो मैं सत चित आनंद, मैं सत चित आनंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड अविनाशी अचिंत्य अगोचर अलख अमर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अप्रोक्ष सर्वव्यापक, सर्वव्यापक अप्रोक्ष सर्वव्यापक अधिष्ठान अधिष्ठान सर्वाधार अधिष्ठान सर्वाधार दृष्टा साक्षी ब्रह्म आत्मा हूँ, दृष्टा साक्षी ब्रह्म आत्मा हूँ। यह आपको अंदर अंदर मन ही मन में चिंतन करना है, ये चिंतन आपको तत्काल तत्काल, कल नहीं, घंटे भर बाद नहीं, इसी समय इसी मोमेंट में मुक्ति कराता। पर ये बात हृदय से अंदर आना है। ये आउटडोर, अब इंडोर समझ लें। दो प्रकार के रोगी होते हैं, एक आउटडोर पेशेंट, डॉक्टर चिट्ठी पे लिख देता ये दवा ये टेबलेट लेकर खा लेना, पर जिसका भयंकर रोग है, अंदरूनी रोग है, कोई गल ब्लैडर में पत्थर है, ट्यूमर है, या उसके अंदर कोई प्रकार का किडनी की खराबी है, लीवर की, तो फिर उसको इंडोर पेशेंट बनाकर एडमिट किया जाता है। तो अभी आपको आउटडोर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन आपको 8 तारीख से इंडोर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसके लिए बुक स्टॉल से फार्म लेकर और एक फार्म को पढ़ के रख लेंगे, नीति नियम वाला किस तरह से क्लास में हमको लाभ मिलेगा, और एक फार्म भर कर दे देंगे जिसमें मुख्य प्रतिज्ञा मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग गर्भपात ज्योतुक मैं कभी नहीं करूँगा, ऐसी जो अपने मन की पवित्रता को प्रकट करेगा, स्वीकार करेगा, उसको फार्म भरकर बुक स्टॉल पर देना है, और उसी को ही फिर 8 तारीख से इंडोर क्लास में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिसने वो फार्म भर के नहीं दिया, उसको किसी भी अवस्था में, चाहे कलेक्टर हो कि मिनिस्टर हो, उस क्लास में अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह बात उसकी है, पवित्रता का वो प्रमाण होगा। और 4 बातें पूछा है, वो आपकी मन की दशा को जानने को, आप मरने के बाद नेत्रदान करना चाहते हैं कि नहीं, जीवित में रक्तदान करना चाहते हैं कि नहीं, वृक्ष लगाना चाहते कि नहीं, किसी गरीब विकलांग को माह में एक दिन भोजन देने की श्रद्धा रखते कि नहीं, ये तुम्हारी परिस्थिति मन की, हाँ या ना तुम्हारी मर्जी से जैसा चाहो लिख देना, उससे इंडोर क्लास में आने में रुकावट। लेकिन ये जो मुख्य प्रतिज्ञा है, मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग गर्भपात आदि मैं नहीं करूँगा, ये प्रतिज्ञा कंपलसरी आपको मानना है, दस्तखत करना है, स्वीकार कर, अगर कहो इटा मुँह करी पारे नहीं, तो उसको मैं हाथ जोड़ता हूँ, 7 तारीख तक उसको जितना सुनना है सुन लेगा, 8 तारीख से इधर वो कंपाउंड में भी नहीं आएगा, यहाँ पहरा लगा होगा, वही लोग अंदर आएंगे जो इस शुद्ध प्रतिज्ञा को स्वीकार कर चुके हैं। क्या पढ़ाया जाएगा वहाँ पर वो भी सुन लो। बहुत से लोग क्या करते हैं, फार्म भर दिया, एक दिन घुसे और फिर निकल जाते हैं, फिर निकल जा गए, फिर आपके मर्जी से नहीं आ सकोगे। एक दिन अगर तुम निकल गए इंडोर, 8 तारीख से 9 तारीख के अंदर तुम नहीं आए तो भी इंडोर में नहीं आओगे, 9 तारीख को 8 तारीख को आ गए, 10 तारीख को गायब हो गए, फिर भी आपको कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो वहाँ क्या बताया जाएगा, और कोई पैसा, एक पैसा भी दक्षिणा फीस आपको देना नहीं है। क्या पढ़ाया जाएगा नोट कर लो, उसमें 3 पुस्तकों की पढ़ाई होगी, हर विद्यार्थी के लिए 3 पुस्तकों की पढ़ाई होगी। एक तो ये जितने 4 टंगे हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ आज यहाँ से समझाऊँगा तो दूर तक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो आपके पास में वो पुस्तक होगी चित्रावली, वेदांत चित्रावली, तो आप खट से उसी चार्ट को अपनी पुस्तक में देखकर और वहीं से समझते जाएंगे, क्योंकि इतने अक्षर छोटे आपको पीछे तक दिखेंगे, बोलो, तो इसलिए वो चित्रावली नंबर 2 जो दिन जो पाठ पढ़ाया जाएगा उस पुस्तक का नाम है मैं ब्रह्म हूँ, तो वेदांत चित्रावली नंबर 2 मैं ब्रह्म हूँ। और तीसरा, ये जो आपको परिभाषाएं अभी लिखाई, कई लिख पाए नहीं लिख पाए नहीं समझ पाए, तो वो पुस्तक में सब परिभाषाएं विस्तार से लिखी हुई है, और कौन से आसन से कौन सा रोग कटेगा और कौन सी मुद्रा से कौन सा हमारा यह मानसिक स्थिति होगी ठीक, वो भी उसमें विस्तार से लिखा है। तो अब 3 पुस्तकें आपकी कोर्स की होगी 8 तारीख से, और क्या सब्जेक्ट प्रतिदिन होगा उसकी लिस्ट लिख लो। पहले दिन स्थूल शरीर कारण शरीर से मुक्ति, 8 तारीख को स्थूल शरीर कारण शरीर से मुक्ति, नंबर 9 तारीख को लिखो, सूक्ष्म शरीर से मुक्ति, सूक्ष्म शरीर से मुक्ति, उसके आगे तारीख चेंज करते जाना और लिखो तीन अवस्थाओं से मुक्ति और 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान। तीन अवस्थाओं से मुक्ति, 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान, उसके आगे लिखो पंच भ्रांतियों से मुक्ति, पंच कोशों से मुक्ति, पंच भ्रांतियों से मुक्ति, पंच कोशों से मुक्ति, और मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ इसकी अनुभूति, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। उसके आगे लिखो महावाक्य शोधन, महावाक्य शोधन, दिव्य दृष्टि, भगवान ने जो दी थी दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि और महावाक्य शोधन। उसके बाद सप्तभूमिका जो भगवान राम को दी थी, सप्तभूमिका। उसके बाद साकार निराकार, और 14 तारीख को आप यहाँ आएंगे और निरंजन उठ जाएगा। तो अभी विषय पर ध्यान दें जो बहुत जरूरी है। अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण, पहले दिन भी बताया था कि जीव के दो स्वरूप हैं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। भगवान के भी दो रूप हैं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। पशुओं के भी दो ही रूप हैं, एक वास्तविक एक अवास्तविक। तो अनादिकाल से अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण यह जीवात्मा 84 लाख योनियों का चक्र काटता काटता चला आ रहा है। अब शब्द है अनादिकाल से, कब से चला रहा है, पर तुम तो समझ रहे हो कि हम 25 साल 50 साल 60 साल के 80 साल, ये तो तुमने अपने एक कपड़े की समय बताया। जैसे ये कपड़े पहने हैं, कोई 2 महीने का है, कोई 4 महीने का है, कोई साल भर का पुराना सूट हो गया, तो ये तो कपड़ा जैसे है, ऐसे ही ये भी शरीर हमारा कपड़े की तरह है। पुराने कपड़े छोड़कर जैसे नया कपड़ा पहनते हैं, ऐसे जीवात्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता चला आ रहा है। और कब से चला रहा है, अनादिकाल से। तो वो अनादिकाल से जो अपने हम कपड़े बदलते चले आ रहे हैं, उसमें से ये एक कपड़ा है जिसको 20 साल 25 साल 10 साल 50 साल 60 साल से पहनते आ रहे हैं। और फिर इसको भी जब फटा हो जाएगा, इसका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, इसको छोड़कर फिर किसी और नए शरीर को धारण हम कर लेते हैं। तो अनादिकाल से, तो अनादिकाल का अर्थ समझें जिसका कभी प्रारंभ न हुआ हो उसको अनादि कहते हैं, और जिसका प्रारंभ होता है उसको आदि कहते हैं। तो जो आदि होता है उसका अंत होता है, और जो अनादि होता है वो अनंत होता है। तो दो रूप हैं, पिता माता से उत्पन्न होने वाला आदि अंत वाला शरीर है, ये आदि और अंत, इसकी जन्म तारीख मालूम है और मरने का भी सबको पता हो जाता है, पिता का की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई उस तारीख को उस महीने में। तो शरीर तुम्हारा हमारा राम कृष्ण का गुरु का भगवान का शरीर कैसा है, आदि और अंत वाला, आदि और अंत वाला। और जो आदि अंत वाला होता है वो कभी सत्य सत्य सनातन होता है, सत्य सनातन है। जैसे गीता के 15 अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण ने कहा क्या, मम वोह, वो जीव को कहा वो सनातन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में भी कहा। तो यह सनातन है कौन, जीवात्मा। तो अनादि और अनंत है कौन, जीवात्मा नहीं परमात्मा, अनादि और अनंत है। अच्छा, तो अनादिकाल से चला आ रहा है। जिसे हम कहें मुर्गी पहले कि अंडा पहले है, उत्तर निकालो जल्दी बोलो। तो मुर्गी कहाँ से निकली? अंडे से। ये अंडा कहाँ से आया? से। ये मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। अंडा कहाँ से निकला? वो मुर्गी कहाँ से आई? से। तो सारे जीवन भर जप करते रहोगे, आंसर इसका क्या होगा? अनादि। इस को क्या कहेंगे? अनादि। जैसे बीज पहले है कि गच्छ पहले है, क्या बोलोगे? बीज। तो बीज कहाँ से आया? वो गच्छ कहाँ से आया? वो बीज कहाँ से आया? वो गच्छ कहाँ से आया? इसको क्या कहेंगे? अनादि। इसी तरह तुम हम भी अनादि काल से चले आ रहे हैं। ये शरीर कहाँ से आया? इसके पहले का शरीर का कर्म था। वो शरीर कहाँ से आया? उसके पहले के शरीर का कर्म था। वो शरीर कहाँ से आया? उसके पहले के शरीर का कर्म था। वो शरीर कहाँ से आया? उसके पहले के कर्म था। तो इस प्रकार से अनादि काल से संसार का प्रत्येक प्राणी वस्त्र रूपी शरीरों को बदलता चला आ रहा है, अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण। तो वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है? जो जन्मता और मरता नहीं है, अनादि अनंत है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। तो अब अनादि की बात समझे। अब ऊपर देखो चार्ट में, अनादि जीवर सृष्टि चक्र शब्द क्या है? सृष्टि यह आप देख रहे हैं सूत में से हमने माला एक बना दी है पुष्प पिरो पिरो कर, तो ये चक्र नहीं कहलाएगा। ये चक्र कब कहलाएगा? जहाँ से प्रारंभ हुआ है पुष्पों का सूत्र में गठना, अब इसको हम चक्र कहेंगे। ये क्या कहलाएगा? पर ये चक्र नहीं, कहीं शुरू और कहीं खत्म, यहाँ से शुरू और यहाँ खत्म, ये चक्र नहीं बनेगा। चक्र तो तभी बनेगा कि जहाँ से शुरू किया है और वहीं जाकर वह समाप्त हो जाता है, इसको हम चक्र कहते हैं। तो अब इसी प्रकार सृष्टि चक्र, कर्म चक्र, भाग्य चक्र, चक्र का मतलब समझ लो जहाँ शुरू वहीं खत्म। तो जो जो हमने दूसरों के प्रति किया है, जैसा जैसा दूसरों के प्रति किया है, वैसा वैसा हमारे साथ जब घटेगा नहीं, तब तक ये हमारा सृष्टि चक्र पूरा नहीं होगा, कर्म चक्र पूरा नहीं होगा। तो हम तुम अनादिकाल से इस सृष्टि चक्र में आ रहे हैं, और रोज कहते भी जेपरी बुनी वे, तो ये हमने बुना है पहले, अब काट रहे हैं, फिर अब बुनेंगे, फिर काटेंगे, बस यही अनादिकाल से सृष्टि चक्र चल रहा है। आज हमें सृष्टि चक्र से मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। सृष्टि चक्र तो करते आ रहे हो, बिना तुम्हारे विचारे वो चलते ही आ रहा है, चलता रहेगा, वो कभी अपने आप समाप्त होगा ही नहीं। तो वो कैसे समाप्त होगा? अब उधर आपका ध्यान आकर्षित करना है, ताकि उधर की चेष्टा करें। नहीं तो ये तुम जो भी करते हो, मंदिर माला पूजा पाठ तीर्थ व्रत उपवास, इससे तुम्हारा सृष्टि चक्र आज तक नहीं कटा और अनंत काल आगे भी नहीं कटेगा। तो कौन सा एक रास्ता है जिसके द्वारा इसी जीवन में हम सृष्टि चक्र से मुक्त हो सकेंगे? आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होगा, और ऐसा विषय होगा जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देख लेते हैं, तो तुमको आज अपना पूर्व जन्म का इतिहास मालूम पड़ जाएगा और आगे का भी पता लग जाएगा। आज का विषय हमारा इस प्रकार का होगा। तो अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप कस्त्वम, यह वास्तविक स्वरूप के न जानने के कारण, और क्या जानते आ रहे हैं? ये जन्मने मरने वाला जाति बंधु वाला शरीर। तो अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण वेदांत विषय है, वेद का अंतिम भाग, जिसके जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, जिसके जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, वो ज्ञान आपको यहाँ कराया जा रहा है। तो जो जो भी हमने अभी तक किया है, जिसके परिणाम से अभी हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है, और अब जो हम कर रहे हैं उसके लिए आगे हमको जाना होगा। तो अब इस चार्ट को देखेंगे और इसी से समझेंगे। ये जो लाइन जा रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जैसे तुमने कभी वो चार पालकी वाला झूला देखा हो, चक्री झूला, सर्कस वगैरह में कभी आया हो कोई मेला ठेला में, तो जो ऊपर वाला है वो घूम के फिर नीचे आ जाएगा, और जो नीचे वाला है वो यह साइकिल का पेडल, जो ऊपर है वो फिर नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो कर्म की डोर से बंधा यह जीव कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी स्वर्ग में वैकुंठ में और कभी नरक में, पाताल में और मृत्यु लोक में, ये चक्र चलता चला आ रहा है। तो इस प्रकार हमारे इस जीवन के तीन विभाग हुए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म किन कर्मों को कहेंगे, प्रारब्ध कर्म किन कर्मों को कहेंगे और क्रियमाण कर्म किन कर्मों को कहेंगे। तो सुनो, संचित कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो हमने अनादिकाल में आज तक करके छोड़ दिए हैं, जो हमने करके अनंत जन्म पहले करके छोड़ दिए हैं, पर उसका फल भोगने को मिला डिपॉजिट। जैसे चाषी ने खेत में बीज डाल दिया, अब वो 5 महीने के पहले पकेगा, या नड़ियल का गच्छ लगा दिया तो हो सकता है 5 साल लग जाए, आम का लगा दिया हो तो वो अपने समय पर, या बैंक में जमा कर दिया हो 5 साल 6 साल को, तो तब मिलेगा, उतने समय तक को संचित कहते हैं। या स्त्रियों का पहला महीना शुरू हो गया, मासिक धर्म बंद हो गया, तो अब ये गर्भ का जो बच्चा है 9 महीने के बाद बाहर आएगा, उसको कहेंगे संचित। तो जिन कर्मों को किया है पर फल भोगा, उन कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। भोगने के लिए बाकी पड़ा है, जब पक जाएगा तब भोगने को हमको मिलेगा। अब प्रारब्ध कर्म, उनमें से जो संचित में से जो फलित हो गया है, फल देने को प्रस्तुत हो गया, पक गया आम, पक गया अंगूर, पक गया आपका अमृत मंडा, वो पक गया तो अब उसको भोगो, तो उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो अभी जितना आप बैठे हो, आपके जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, इसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म। भोगने को जो मिल रहा है, भोगने को जो मिल रहा है उसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म। और अब जब भोगने को तो मिल रहा है, लेकिन फिर कल की भी हमें चिंता है, कल क्या फिर मिलेगा, तो हम नया कर्म भी करते आ रहे हैं, उसको कहते क्रियमाण कर्म। तो कर्म के तीन भेद हो गए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वह कर्म है जो कई जन्मों पहले हमने करके छोड़ दिया है, पर अभी उसका फल भोगने को मिला नहीं है। और प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं जो जन्म से मृत्यु तक बिना इच्छा के भोगने को मिल रहा है, बिना इच्छा के, बिना चेष्टा के भोगने को जो मिल रहा है उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और जन्म से मृत्यु तक जो हम कर रहे हैं आगे के लिए, उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म या नूतन कर्म या भावी कर्म, जिसका फल हमें आगे पाने की इच्छा है, या कल या महीने भर बाद या साल भर बाद, उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। तो कर्म के तीन भेद क्या हैं बोलो जल्दी। और ये भी समझ गए कि संचित कर्म किनको कहते हैं, प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं और क्रियमाण कर्म किसको कहते हैं। सब व्यक्ति के साथ तीनों कर्म जुड़े हुए हैं और जिससे उनका वह जीवन यात्रा बढ़ रही है। तो अब क्रियमाण कर्म पर विचार करेंगे, क्योंकि कर्म करने से ही वो संचित बनेगा और फिर जाकर वो फल देगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो फिर फल तो मिलेगा नहीं। तो पहले क्रियमाण कर्म को हम समझते हैं। क्रियमाण कर्म वो कर्म है जो जन्म से मृत्यु तक जीव के द्वारा होता रहता है। जीव के द्वारा जन्म से मृत्यु तक जो कर्म होता रहता है उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। और जन्म से मृत्यु तक जो भोगने को मिलता रहता है उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और जो अभी कर्म हो गया किंतु भोगने को नहीं मिला उस कर्म को संचित कर्म कहते हैं। तो अब हम क्रियमाण कर्म पर विचार करते हैं। हर व्यक्ति के द्वारा दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, या तो शुभ करेगा या अशुभ। तीसरा तो कुछ हमें मालूम नहीं, वो मैं सिखाऊंगा। एक कर्म है, एक विकर्म है और एक अकर्म है। कर्म क्या है? जो शास्त्र आदेश करता है, शास्त्र अनुसार जो जीवन चलाता है, धार्मिक जीवन चलाता है उसको कहते हैं कर्म। और जो शास्त्र के विपरीत जीवन चलाता है, चोरी डकैती गर्भपात या मांस मछली खाना, इसको कहते हैं विकर्म। विकर्म का फल नरक है और कर्म का फल स्वर्ग है और अकर्म का फल मुक्ति है, जिसको हम आगे समझाएंगे। तो कर्म जीव के द्वारा दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? या तो शुभ करेगा या अशुभ करेगा, या तो पाप करेगा या पुण्य कर्म करेगा। तीसरा तो अभी जानते नहीं, तीसरा ज्ञानी लोग करते। ज्ञानी लोगों का कर्म भी नहीं होता है, वो विकर्म भी नहीं होता है, वो अकर्म हो जाता है। राम के कर्म अकर्म है, अर्जुन के कर्म अकर्म है, हनुमान के कर्म अकर्म है, ये अकर्म में आते हैं। इसीलिए राम लीला, कृष्ण लीला, और लीला का मतलब है वो अकर्म है, उसका फल भोगना। कितने की हत्या हो गई सीता को लाने में, रावण के अंदर कितने राक्षसों को, और अर्जुन के द्वारा महाभारत में, लेकिन उनको एक भी कर्म का फल भोगना नहीं पड़ा। वो विज्ञान आपको हमें सीखना है और यहाँ सिखाया जाएगा। तो कर्म दो प्रकार के, एक तो शुभ कर्म और एक अशुभ। अब सुने, शुभ कर्म क्या है? पिता माता की सेवा करना। दूसरा, अपने काम को ईमानदारी से करना, जो तुम्हारा खेती नौकरी व्यापार जो भी हो, विद्या, वह यह तुम्हारे को ईमानदारी से करना, शुभ कर्म। खेती करना, फैक्ट्री चलाना, यह भी शुभ कर्म है। बच्चों को पढ़ाना शुभ कर्म है। दूसरों की तन मन से सेवा करना, तन मन धन से सेवा करना, यह शुभ कर्म है। और क्या है? पूजा पाठ करना, समझ रहे हैं? पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, तीर्थ मंदिर करना, सत्संग करना, ये क्या है? शुभ कर्म। फिर मरने के बाद नेत्रदान का संकल्प करना, समझ चुके हो ना? क्योंकि घर वाले तो पूरा शरीर जला देंगे, तो अच्छा यही हो कि घर वालों को बता दे कि मरने पर मेरे नेत्रों का दान कर देना, तो दो अंधों को जीवन मिल जाएगा तुम्हारे नेत्र से। घर वाले तो जलाने को तैयार हो गए हैं, तुम्हारे को ले जा रहे हैं, तो मरने के पहले घर वालों को बता दो कि जब हम मर जाएं हमारा शरीर, तो नेत्रदान कर देना। 25 लाख लोग आँखों से अंधे हैं, 25 लाख, और हर वर्ष कुल 5,000 आंखें दान में मिलती है शिक्षित लोगों के द्वारा। जिनको बुद्धि विवेक है वो मरने के पहले ही बता देते हैं घर वालों को कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे नेत्रों को दान करना। तो डॉक्टर आएगा 2-10 मिनट में आपके आँख ले जाएगा और उधर संग संग हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं अंधे उनको वह लगा देगा। तो जब तक जिंदा रहेंगे आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। अच्छा कर्म है ना, जीवन में भले कुछ भी अच्छा नहीं किया, सब गलत कर्म किया, पर मरते मरते भी एक काम अच्छा कर लो। तो इसके लिए जो हॉस्पिटल हो, आई हॉस्पिटल, वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। तुमको एक कार्ड मिल जाएगा, तुम्हारे घर में आकर वो बता देना कि भाई मैंने इसने निरंजन ने तो पूरा शरीर ही डोनेट कर दिया, पूरा शरीर। अगर अभी प्राण निकल जाए तो हॉस्पिटल में दे दो, न जलाना न समाधि करना, वो जहाँ जो काम आ जाए। क्योंकि अब मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया कि मुर्दे में से भी कई चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। तो अच्छा है ये, किसी के काम आ जाए। तो इसने तो पूरा शरीर दान कर दिया, लेकिन आप लोग कम से कम नेत्र दान का तो जरूर संकल्प मन में बनाए, ताकि जो अंधे हैं, जो इस परमात्मा की प्रकृति को, सौंदर्य को देख नहीं पाते, न कभी चांद देखा उन्होंने, न सूरज देखा, न हाथी घोड़ा कि कहीं कुत्ता मयूर देखा, न पेड़ पौधे देखे, तो अच्छा होगा कि आप अपने मन में ये संकल्प करें। और कई लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने नेत्रदान पहले से ही करके रजिस्ट्रेशन करा लिया है, हाथ उठा के बताएं। शिक्षित लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, पर बहुत कम लोगों को ये बुद्धि है। आज समझ लो कि ये हमारे को शुभ कर्म करना, इसमें हमारा कुछ जाएगा तो नहीं, क्योंकि घरवाले तो पूरा ही जला देंगे, तो फिर हमें क्या कष्ट है उसमें। हमारे को कोई कष्ट होने वाला नहीं, मरने के बाद नेत्र देना है। 12 बजे अगर प्राण निकल गए तो 12 से 6 बजे के बीच में तुम बता दो, 10 मिनट में डॉक्टर आकर ले जाएगा। आपको तो कष्ट का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आपको तो घर वाले जला देंगे, तो अच्छा है। तो ये शुभ कर्म। दूसरा है वृक्षारोपण करना, ये भी शुभ कर्म है। जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, पर ये कर्म जरूर करना। उसका कारण भी समझाता हूँ। हमारे माँ बाप जो भी आज तक मरे हैं, सबको लकड़ी से जलाया गया है, और हर व्यक्ति यही चाहता कि मुझे लकड़ी से जलाया जाए, काठ से जलाया जाए। अब विचारो, सारे जंगल खत्म हो रहे हैं और ये हाईवे रोड बनते जा रहे हैं, ये पुराने पुराने वृक्षों को भी काटा जा रहा है, गांव के गांव फैक्ट्रियां बन रही है। तो अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारा शरीर सड़ेगा, दुर्गंध आएगी, बीमारी फैलेगी। और आदमी चाहता है बिजली के द्वारा मेरे शरीर को न जलाया जाए। इलेक्ट्रिक सिस्टम भी है, पर 100 में से 5 आदमी जाते होंगे, 95 तो मरने जाएंगे। तो है ना एक द्वार, नरक द्वार पुरी के अंदर, वहाँ जाएंगे, मुर्दे को उठा कर ले जाएंगे, टैक्सी करेंगे, घर वाले जाएंगे और उसको नरक द्वार में जाकर जलाएंगे। अरे मिट्टी को कहीं पर भी मिला लो, मिट्टी तो मिट्टी है, पर मूर्ख आदमी हड्डी को लेकर हरिद्वार में जाएगा और वहाँ गंगा को और पापिनी या दूषित करके पाप कर्म कमाएगा। और क्या सोचता है, गंगा में हड्डी डाल दूंगा तो पुण्य मिलेगा। पुण्य तो नहीं, पाप मिलेगा, क्योंकि गंगा को माता कहा, गंगा माता, और उस माता के ऊपर हाड़ तुम फेंकोगे जाकर, मुर्दे की राख फेंकोगे, तो ये कौन सा पवित्र तो कर्म नहीं। तो इस प्रकार से हमें यह वृक्षारोपण वाला काम करना है। और इसमें एक और गुण बात है, 150 पत्र का वृक्ष 10 लीटर पानी को जमीन से लेकर हवा में, आकाश में छोड़ देता है ऑक्सीजन करके। तो ये जो हम रोज मुख से श्वास छोड़ते हैं, ये जहर है, तो वो वृक्ष क्या करते हैं, इस जहर को पीते हैं और इसको रिफाइन करके अपने अंदर से ऑक्सीजन बनाकर फैलाते हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। एक मोमबत्ती, एक दीपक जलाओ और उस पर एक कांच का ग्लास रख दो, ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास, तो वो दीपक की रोशनी बढ़ेगी कि नहीं? अरे बुझ जाएगा। उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के वो दीपक में ज्योति नहीं आएगी। तो तुम्हारे जीवन की ज्योति के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पीठ पर सिलेंडर लग कर चलना पड़ेगा। वो सिलेंडर जैसे होते हैं ना, समुद्र में जो जाते हैं वो पीछे सिलेंडर बांध लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो रिसर्च खोज करते हैं, तो वो कैसे जिंदा रहेंगे, तो वो श्वास लेते हैं। या जब तुम्हारा ऑपरेशन चलता है हॉस्पिटल में, तब भी तुम्हारे लिए ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ये इतना ज़रूरी है, तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में वृक्षारोपण करना चाहिए। पिता की मृत्यु दिन के याद में, माताजी के मृत्यु दिन की याद में, शादी के दिन की याद में, जन्मदिवस के, उन दिनों में वृक्ष अधिक से अधिक लगाओ, 100, 200, 500, और उसकी सुरक्षा भी रखो ताकि वे जिंदा रह सके। केवल लगा के छोड़ दोगे, छेली खा जाएगी। तो उसकी सुरक्षा पानी देने की, कम से कम 5-10 वृक्षों के जीवन का योगक्षेम हमको वहन करना चाहिए। ये शुभ कर्म बता रहा हूँ। सीधे बैठो लड़के, हिलो डुलो नहीं, ध्यान मुद्रा में बैठो ऐसे। तो इस तरह से ये वृक्षारोपण करना चाहिए। और शिव पुराण में भगवान शंकर कहते हैं उमा संहिता के अंदर कि जो वृक्ष लगाएगा वो निसंतान कभी नहीं होगा। गारंटी लिख दी वहाँ भगवान ने, प्रतिज्ञा की है कि वो पुत्र को प्राप्त करेगा। जो ऐसे निर्जन स्थान में जहाँ वृक्ष नहीं है, वहाँ पर जाकर भी वृक्ष लगाए, घर के आंगन में, घर के बाहर, गली में, खेत की बॉर्डर पर, स्कूल के कंपाउंड में, हॉस्पिटल में, हर व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए। ये भगवान शंकर ने शिव पुराण के उमा संहिता में ने पार्वती को उपदेश दिया, और ये भी कहा कि उसके द्वारा अगर कहीं हैंडपम्प कुआ बना दिया गया है जहाँ पानी नहीं है, तो उसकी 21 पीढ़ियाँ मुक्ति के द्वार पर पहुँच जाती है। 21 पीढ़ियाँ, और जितना अपराध किया है, गोहत्या, गुरु हत्या या और ब्राह्मण हत्या, वो सब पाप से मुक्त हो जाता है अगर वो पानी, जिसको जल क्षेत्र भी बोलते हैं, तो ऐसी जो व्यवस्था कर देता है। यह आपको शिव पुराण के उमा संहिता के अंदर आपको मिलेगा। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए, और जलाशय या हैंडपम्प जहाँ पानी की असुविधा है उसको करना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आपके नॉलेज में अगर कहीं है कि जहाँ पानी दूर से लाना पड़ता है, उनको सर पे रख के बहुत अशांति, बहुत परेशानी, अगर आपको पता है तो एड्रेस यहाँ की समिति वालों को बता दें, वहाँ पर जाकर वो निःशुल्क बिना कोई पैसा लिए उस गांव में, उस पाड़े में जाकर वो पानी की व्यवस्था हैंडपम्प लगवाएंगे। जबकि एक हैंडपम्प लगवाने के लिए 80,000 रुपया लगता है, कहीं 1,00,000 भी लगता है, कहीं 60,000 भी लगता है, तो वो भी व्यवस्था उनको, आपको सुविधा मिलेगी। तो इस प्रकार आपको सूचना दे देने का है वेदांत समिति को, वो इस कार्य को हमेशा करते रहते हैं। जल छत्र तो होता ही तुम्हारे शहर में, और ये भी करते हैं। तो ये सब काम निष्काम कर्म करना है, शुभ कर्म है, लोक कल्याण के कर्म। या कोई अंधा, लंगड़ा, लूला, विकलांग है, उसकी जिस तरह से मदद हो सके मदद करना है। किसी विद्यार्थी की शिक्षा का भार ले लो, या किसी गरीब लड़की की शादी का भार ले लो, कुछ ऐसे कर्म करो। खाली अपना अपना तो ये गुजरी भी करती है, कुतिया भी करती है, माकड़ी बिलाड़ी भी अपना अपना करती है, और अगर मनुष्य ही पाकर केवल हम अपना ही नाती नतनी बेटा बेटी और इसी में मरे, तो पशु में और हम में कोई अंतर? और अगला जन्म तो फिर पशु का ही मिलना है, क्योंकि पशु वाली मनोवृत्ति है। मानव जीवन पाकर भी देव वृत्ति न करके हमने असुर वृत्ति बना रखी, तो भगवान के तो जैसी मति वैसी गति, मैं उसको उसी में डाल देता हूँ। तो ये शुभ कर्म आपको करना है। और अब इन शुभ कर्मों का पुण्य 100 जन्मों तक भोगने का मिलेगा। कितनी बड़ी कमाई हो गई, एक जन्म नहीं, एक जन्म में जो कमाया है 100 जन्म तक भोगने को मिलेगा। जैसे चासी अगर खेत में धान या चना कि गेहूं 5 महीने के अंदर पैदा करता है तो साल भर तक उसको खाने का सुविधा मिल जाता है, और ज़्यादा है गया तो 2 साल 4 साल भी, लेकिन वो अपने लिए रख कर बाकी को बिक्री कर देता है ताकि औरों का जीवन चले। समझ लेना, जैसे कि किसान पैदा करता है और वो उसको फिर कितना अधिक लंबे समय तक भोगने को मिलता है, तो ऐसे ही हम एक जन्म में 100 जन्मों के भोग को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से देखो, ये शुभ कर्म किया, ये 100 जन्मों की ट्रेन चली और चलते चलते चलते चलते आकर संचित के अंदर, ये हमारा खेत है और इस खेत में यहाँ पीछे क्यू में लग गया हमारा अभी का किया हुआ शुभ कर्म, उसके पहले का शुभ कर्म वो और बड़ा हो गया, उसके पहले का शुभ कर्म वो गच्छ और बड़ा हो गया। और जब वो फल देने को होता है तो फिर आप एक ही जन्म का भोग पाएंगे। संग्रह 100 जन्मों का कर सकोगे, 100 क्विंटल तुम संग्रह कर सकोगे, किंतु पेट में तो एक दिन में 1 किलो भी, 1 किलो से तो ज़्यादा कोई आजकल के ज़माने में तो 1 किलो कोई खा ही नहीं सकता, मर जाएगा, खाएगा तो हजम ही नहीं होगा। पर पहले के ज़माने की बात है कि वो लोग इतनी मेहनत करते थे, तो आपने जो 100 जन्मों का संग्रह किया है पर भोगने के लिए तो एक जन्म ही का भोग कर पाएंगे। इसको समझ लो अच्छे से, आज अगर हमने कोई चीज पैदा की है 1 क्विंटल तो उसको हम एक दिन में ख़त्म कर पाएंगे? 100 दिन लगेंगे, 1-1 किलो भी करेंगे तो ऐसे ही हम 100 जन्मों का लेकर जाते हैं और भोगने को तो एक मिलता है। तो कौन सा कर्म किया था शुभ कि अशुभ बोलो, तो इससे पुण्य बनेगा कि पाप? पुण्य। और पुण्य का फल सुख मिलेगा कि दुख? अब देखो कैसे सुख मिलता है, तुमने जो यहाँ शुभ कर्म किए जिसकी वर्णन में कर रहा था, जो पुण्य बन के हमारे खेत में जमा हुआ और जहाँ से भोगने को मिला, तो स्वस्थ शरीर ये तुम्हारे पूर्व जन्म के शुभ कर्म के पुण्य का फल है, स्वस्थ शरीर। नंबर 2, पति पत्नी में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम आत्मीयता, ये तुम्हारे पहले जन्म के शुभ कर्म का फल है। आज्ञाकारी संतान, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के शुभ कर्म का फल है। समाज में प्रतिष्ठा, शुभ कर्म का फल है। जीवन में संतोष, शुभ कर्म का फल है। दान धर्म सत्संग में रुचि, यह तुम्हारा पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल है। अगर शुभ कर्म न होते तो तुम यहाँ आकर बैठ पाते? बोलो, उठ जाते बेकार और कुछ कुछ दूसरा कर्म करने लगते। तो इस शिविर में वही बैठ पाएगा जो शुभ कर्मी होगा, वर्तमान में भी और पुराने जन्मों में भी। अच्छा, तो अब ये हो गया इस तरफ की बात, शुभ कर्मी की बात। अब दूसरा है, अशुभ कर्म भी तो होता है। कोई जीवन में सदा शुभ कर्म भी नहीं करता है और कोई जीवन में सदा अशुभ कर्म भी मिश्रित चलता है, शुभ अशुभ। अब अशुभ क्या है वो सुनो, पिता माता का तिरस्कार, घर से निकाल देना, गला दबा देना, उनको अपने रजिस्ट्री कर पर साइन करा लेना, दस्तावेज पर अपनी उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेना, बीमार पड़े हैं उनको दस्तखत नहीं तो अंगूठा लगवा दिया। तो ये इस प्रकार जो कर्म करते हैं ये अशुभ कर्म, पिता माता को सताना, उनकी संपत्ति को बिना उनकी इच्छा के चालाकी करके अपनी बनाना और घर से निकाल देना, मारपीट करना, अशुभ कर्म। नंबर दो, मांस मछली खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गंजा पुड़िया अंडा खाना, यह अशुभ कर्म। ज्योतुक लेना, गर्भपात करना, ये अशुभ कर्म है। आप जानते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रायः लड़की वालों से ज्योतुक लेकर बैठे, और जितने लोगों ने ज्योतुक लिया है इनके अकाउंट में, तुमको तो पता नहीं, तुम तो अंधे हो, तुम्हारे अकाउंट में नरहत्या लिख चुकी है, नरहत्या के तुम भागी, पाप के भागी बन, नरहत्या। किन को नरहत्या लग गई? जिन्होंने लड़के की शादी में लड़की वालों से ज्योतुक लिया है। आप कहोगे हम तो कभी मांस मछली नहीं खाते हैं, कभी किसी की हत्या नहीं की, हमको क्यों नरहत्या लगेगी? इसलिए कि ज्योतुक लिया है। तो ज्योतुक लेने से क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे पास तो रुपया है 10-20 लाख, तो ज्योतुक दे दोगे। फिर जो गरीब आदमी मजदूरी करने वाला है और वो अपने एक दो लड़कियां हैं और वो तो ज्योतुक नहीं दे पाएगा, तो वो क्या करेगा? डॉक्टर से कहेगा मार डालो। ये गर्भपात करने का रोग कब से लगा? जब से ज्योतुक प्रथा प्रारंभ की। जब ज्योतुक प्रथा नहीं थी 70-80 साल पहले, एक एक घर में 11-11 लड़कियां हैं, एक एक घर में, एक एक परिवार में 7-7 लड़कियां, 5-5 लड़कियां, सबकी शान से शादी व्यवहार परिवार चल रहा है। आज दो लड़की हो जाने से बाप को चिंता हो जाती है, अब मैं इसके लिए 2 लाख 5 लाख कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि ये धन के भूखे कुत्ते लड़के वाले मेरे द्वार पर आएंगे और कहेंगे बताओ क्या दोगे। अरे भाई लड़की सुशील है ले लो। अरे सुशील लड़की तो सबकी होती, और क्या दोगे? अरे पढ़ी हुई है, नौकरी करती है, और क्या दोगे? कोई प्लाट बताओ कि कोई कार बताओ कि कोई सोना बताओ। तो ये धन के भूखे कुत्ते जब लड़की वालों के घर मुंह फाड़ते हैं तो वो गरीब आदमी हाथ जोड़ लेता, बाबा मेरे पास तो पैसा नहीं है। अब क्या होगा? या तो लड़की वेश्या बनेगी या वो आत्महत्या करेगी, क्योंकि जब उसको लड़का तैयार नहीं होगा शादी करने के लिए कि ज्योतुक देने को नहीं है, क्योंकि शरीर मिला है तो संभोग की, सेक्स की, प्रकृति की वो तो अनुकूल पर इच्छा जगेगी सबको, लड़के को भी जगती है, लड़की को भी, कितना सप्रेस करेगी, या तो फिर वेश्या बने या आत्महत्या करे। तो ये दो पाप भी उस लड़के वाले को खाते में जमा होंगे। लड़की वेश्या बनी तो भी पाप उसके खाते में आएगा, और वह वेश्या बनी तो भी उसके खाते में आएगा, और गर्भपात किया तो उसका पाप भी उसको लगेगा। तो ये गर्भपात का प्रथा को हम कैसे रोकेंगे? ज्योतुक को रोक दो। आज से संकल्प करो, अगर सचमुच में तुम्हें कल्याण की इच्छा है तो खाली ऐसे ही दर्शक बन के आ गए, देखिए क्या है ये, ना सिनेमा है, ना नाटक है, ना सर्कस है, ये तो ब्रह्म विद्या। हम परमात्मा की भक्ति कैसे होती है? ब्रह्म विद्या से यही सीखेंगे। तो अगर तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति है तो आज प्रतिज्ञा करो कि जो भी होगा मैं एक पैसा भी विवाह में ज्योतुक के लिए नहीं स्वीकारूंगा। अगर लड़का भी है तो मन में संकल्प करे कि अगर बाप माँ मेरा शादी के लिए ज्योतुक लेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। बोल दो अगर तुम्हें ज्योतुक लेना है तो मैं घर छोड़ के निकल के जाता हूँ। लड़की या लड़का प्रतिज्ञा करें तभी ये समाज का सुधार होगा, नहीं तो ये पाप वृत्तियाँ तो चल रही है और तुम्हारा भी कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे तुम मंदिर बना देना तो भी कल्याण नहीं होगा, तीर्थ में जाकर प्राण छोड़ देना तब भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुमने ये ज्योतुक प्रथा को प्रोत्साहन दिया है। पैसे वाले हो तुम तो ज्योतुक दे दोगे, गरीब आदमी दे नहीं पाएगा तो वो एक ही रास्ता निकालेगा, डॉक्टर को बोलो अंदर ये नर्क खत्म कर दे। कल तुमको फिल्म दिखाई थी, देखा था गर्भपात किस प्रकार से हुआ और वो बच्चा किस प्रकार से रोता है, चिल्लाता है और कहता है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, और जब मार देते हो तो वो आखिरी में क्या कहता है? हे पापी, जैसे तू मुझे मार रहा है दम घोट घोट के, एक दिन तुझे भी मैं ऐसे ही मारूंगा, ट्रेन के नीचे, किसी आपके ट्रक के नीचे, प्लेन क्रश करा के, आग जला के, तुझे भी पानी में डुबा के, फांसी पे लटका के, तुझे भी ऐसे ही मारूंगा। किए कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ेगा, तुमने कितना बड़ा धोखा किया है, गर्भ में बच्चे को ले आए और उसको कैसी जगह मारा है, एक चमड़े का कपड़े में बंधा, ना हवा है, ना प्रकाश है, ना कोई जगह है, वहाँ उसको कुचल कुचल के मारा है। अगर वो बाहर आ गया होता तो रो लेता, उसकी आवाज़ दूसरे सुनते, उसकी बचावट हो जाती, रक्षा हो जाती कि मत मार, मेरे को दे दे, मत मार, मुझे दे दे, मैं पाल लूँगा। पर ऐसी जगह मारा है कि उसकी आवाज़ भी बाहर तक किसी को सुनाई नहीं पड़ी, चीख चिल्ला नहीं पाया, बाहर निकल नहीं पाया। इस प्रकार से उसके साथ में तुमने विश्वासघात किया है। उसको तो आशा थी कि मेरे माँ बाप मुझे बाहर करेंगे, फिर मैं बच्चों की तरह खेलूँगा, फिर मुझे खिलौने ला कर देंगे, फिर मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, फिर मुझे स्कूल में भेजेंगे, फिर मैं वहाँ पढ़ूँगी, फिर वहाँ फिर मेरी शादी होगी। वो तो अंदर से ये सब करके बैठा था, तुम पे विश्वास रखकर, और तुमने किस तरह से विश्वासघात किया उस अबोध उस जीव के प्रति। तो इस कर्म का फल कौन भोगेगा? कोई देवी देवता भोगने वाले नहीं है, तुम्हारे कर्म का फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर सचमुच में अपना कल्याण चाहते हो तो आज प्रतिज्ञा करो कि मैं इस जीवन में कभी ज्योतु ग्रहण नहीं करूँगा और गर्भपात नहीं करूँगा। ऐसे व्यक्ति हाथ उठाकर बताएं तो वो पापों से मुक्त होने का रास्ता निकलेगा। ये जितने हाथ उठ रहे हैं ये सत्यता के हैं कि दिखाने के हैं? अब नीचे कर लो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो जाना जाएगा कि सचमुच में तुम परमात्मा में श्रद्धा करते हो, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा वो गर्भ में आने वाले में भी है कि नहीं, बोलो? वो गर्भ में जो पड़ा है उसमें भी तुम्हारा परमात्मा है, और तुम फिर परमात्मा के साथ में ये दुर्व्यवहार करते हो, गर्भपात, वो परमात्मा कभी माफ़ नहीं करेगा। तो न कभी ज्योतुक लेना, घर छोड़ देना, कुंवारे रह जाना, ज्योतुक मत लेना। तुम अगर इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, तो तुम तो 10 आदमियों का पालन कर लोगे। वो लड़की वालों से डरा करके मेरे को इतना दो, शर्म आना चाहिए, डूब मरो पानी में है। फिर तुमने इतनी विद्या काय के लिए प्राप्त की है? इतनी विद्या प्राप्त करके भी लड़की वालों से? शास्त्र कहता है अपनी कमाई पर जीना उत्तम है, पिता माता की कमाई पर जीना मध्यम है। पिता की कमाई पर जीना मध्यम है और माता की कमाई पर जीना अधम है, और स्त्री के कमाई पर या उसके परिवार से उस पर जीना अधमा अधम है। स्वार्जितम वित्तम उत्तमम, पितृार्जितम वित्तम मध्यम, मातृार्जितम वित्तम अधम, और स्त्री अर्जितम वित्तम अधमा अधम है। वो व्यक्ति तो जो स्त्री के कमाई पर जी रहा है, शराब पी रहा है, मांस मछली खा रहा है, घर में पड़ा है, और स्त्री बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, नौकरानी करके या कहीं बिल्डिंग में ऑफिस में काम करती है। इसलिए स्वावलंबी बनना है, इस जीवन को, देव दुर्लभ जीवन को ऐसे ही नष्ट नहीं करना। तो ये प्रतिज्ञा को रखने वाले ही परमात्मा के प्रिय हो सकेंगे। सुनो, तुम्हारे परिवार वालों को कोई आदमी सता रहा है, कोई आदमी सता रहा है, परेशान हो गए तुम उस आदमी से, रास्ता चलना तुम्हारे बच्चों का, पत्नी का, लड़की का मुश्किल हो रहा, वो बदमाश, वो गुंडा, अब उसके प्रति तुम्हारे को क्या होगा, कैसे इसको रास्ते से हटाया जाए? अगर वो व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा किसी मुसीबत में पड़ के, तुम उसकी बोलो मदद करोगे? बोलो क्यों? हमारे लड़के को, लड़की को, हमको, सबको ये सारा जीवन सताता रहा, इसकी हम मदद नहीं करेंगे। व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूँ। दूसरी तरफ तुम्हारे परिवार वालों को हर दुख दर्द में कोई साथ देता है, हर समय कंधा से कंधा लड़ाकर साथ देता है। उस पर कोई मुसीबत कभी आ जाए और तुम्हारे पास आकर वो प्रार्थना करे तो तुम उसके लिए क्या करोगे कि नहीं? बोलो, करोगे ना कि नहीं करोगे? क्यों? सारा जीवन मदद की। बस इसी तरह सारा संसार परिवार परमात्मा का परिवार है। ये सारा संसार परमात्मा का परिवार है। इसको तुम मन वचन कर्म से सुख पहुंचाओगे तो वो परम पिता परमात्मा तुम पर अपने आप कृपा वर्षा करेगा। और परमात्मा के परिवार वालों को सताओगे, चाहे लड़की को सताओ, औरत को सताओ, कि मुर्गी को, मछली को, कि छेली को, अगर इस परमात्मा के परिवार वालों को तुमने सताया तो फिर परमात्मा तुम्हारी भक्ति पूजा स्वीकार करेगा? कभी नहीं स्वीकार करेगा। चाहे तुम राम नाम बोलते मरो, कि चाहे मंदिर बनाकर मरो, कि तीर्थ में मरो, क्योंकि परमात्मा के परिवार वालों को दुख देकर परमात्मा तुम पर प्रसन्न नहीं होगा। तो परमात्मा को प्रसन्न करना दूध चढ़ाने से नहीं होगा, ये फूल चढ़ाने से नहीं होगा, ये फल चढ़ाने से नहीं होगा। क्या है तुम्हारा? फल भी उसी का बनाया, पेड़ भी उसी का बनाया, पौधा भी उसी का बनाया, रंग सुगंध पुष्प भी उसी का बनाया। तुमने क्या उसमें अपना अहंकार जोड़ा? इसलिए कभी भी उन स्थानों पर मत जाना जहां पर जीवों की बलि होती है। अगर उसी को मंदिर कह दोगे तो फिर कब्रस्तान किसको कहोगे या कत्ल घर किसको कहोगे? परमात्मा को खोजना है तो उस मंदिर की तलाश करो जो परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा उसमें रहता है। उन मंदिरों को मंदिर कभी मत जानो जो मनुष्य ने बनाया है, और उन मूर्तियों को कभी परमात्मा मत जानो जो मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य मंदिर बनाता है और मनुष्य भगवान बनाता है। वो भगवान होगा कि मनुष्य को जिसने बनाया वो भगवान होगा? मनुष्य जिसे बनाए वो भगवान, कि मनुष्य को जो बनाए वो भगवान? तो उसकी तलाश करो। वो मंदिर है परमात्मा का जो खुद परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा रहता है, और वो तुम्हारा, हमारा, आपका ये शरीर ही परमात्मा का मंदिर है, और इसी में वो चेतन वस्तु परमात्मा विद्यमान। ये इसको जहर दे रहे हैं, छुरी मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं इसको, और उस मिट्टी के मंदिर को बचाने में जान दे रहे हैं। चाहे वो बावरा मस्जिद हो कि राम मंदिर हो, उसके लिए हिंदू मुसलमान जान दे रहे हैं। किसको बचाने के लिए? मिट्टी को बचाने के लिए, पत्थर को बचाने के लिए। और क्या है तुम्हारे मंदिरों में, तीर्थों में? या तो जल या पत्थर, या तो जल या पत्थर, दो चीजें से तुम्हारे तीर्थ पूज्य हो रहे हैं। इसलिए ये परमात्मा को प्रसन्न करना है तो पुष्प चढ़ाने से, उस पौधे का सौंदर्य को नष्ट करने से, पत्ते चढ़ाने से, उस पेड़ के सौंदर्य को नष्ट करने से, या दूध चढ़ाने से, उस माँ का जो अमृत दूध था उसको नष्ट करने से परमात्मा प्रसन्न होगा। अरे जो तुम दूध चढ़ाते हो, क्या वो भगवान पत्थर की मूर्ति पीती है? सब नाली में बह जाता है, सब नाली में बहता है। तुम जो भोग रखते हो, क्या वो खाता है? वही पंडित पुजारी खाएंगे, नहीं तो कुत्ते या बिल्ली या चूहा खाएगा। वो क्या खाता है? समझ नहीं पा रहे हैं परमात्मा क्या है। परमात्मा कोई पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की, काठ की मूर्ति नहीं, चेतन है। तो परमात्मा की अगर भक्ति करना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है, तो परमात्मा के परिवार वालों को प्रसन्न करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये है असली भक्ति। प्राणी की पूजा ही परमात्मा की पूजा है, न कि पत्थर की पूजा परमात्मा की पूजा है। प्राणी की पूजा ही परमात्मा की पूजा है। और हम क्या कर रहे हैं? प्राणी को काट रहे हैं, बकरी को काट रहे हैं, छेली को काट रहे हैं, मुर्गा को काट रहे हैं, मछली को काट रहे हैं, गाय को काट रहे हैं, पत्थर की मूर्ति को कल्पित दुर्गा अम्बा काली क्या क्या नाम दे दिए समलेश्वरी है, क्या क्या देवियों के, और उनके आगे काट रहे हैं, और खुद ही पंडा पुजारी और ये पापी लोग ही, कल फिल्म में देखा था ना, धर्म के नाम पर मंदिरों में हत्याएं चल रही है, जहां जीवन की रक्षा होना था वहां जीवन का जो है समाप्ति हो रही है, इसलिए उसे कभी मंदिर मत कहना। और जहां पर जीवों की बलि है और तुम भी जाते हो नड़ियल चढ़ाने, कदली चढ़ाने, पाप के भागी तुम भी बनोगे, क्योंकि मनु महाराज ने मनुस्मृति में 8 लोगों को जीव हत्या का पापी भागी बनाया, इच्छा करने वाला, मारने वाला, उठाकर लाने वाला, बिक्री करने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला और देखने वाला। और तुम देख रहे हो कि एक ने मुर्गा काटा, एक ने छेली काटी, और तुम भी उसी मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने गए या पत्र पुष्प फल चढ़ाने, पाप के भागी तुम भी बनोगे। याद रखो, दुनिया का वो प्रसिद्ध मंदिर क्यों ना हो, कोई देवी मंदिर कि कोई दुर्गा मंदिर कि काली मंदिर, तुम वहाँ जाओगे तो पाप के भागी बनोगे, क्योंकि मनु स्मृति में ये बात साफ लिखी है।